Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie głodówka lekarzy rezydentów. Premier Beata Szydło o reformie emerytalnej. I trójkowa licytacja, z której dochód trafi do niepełnosprawnych artystów. Lekarze rezydenci rozpoczęli głodówkę. W akcji w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym uczestniczy około 20 osób. Wspiera je 12 związków zawodowych zrzeszonych w porozumieniu medycznym. Między innymi fizjoterapeuci, ratownicy medyczni czy diagności. Protestujący domagają się kompleksowego planu naprawy opieki zdrowotnej, a przede wszystkim zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB, informuje szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Takiego zwiększenia, które spowoduje, że znikną kolejki do lekarzy, że szpitale przestaną się zadłużać, że pracownicy opieki zdrowotnej będą właściwie wynagradzani, że nie będą emigrować, że lekarze nie będą musieli i inni pracownicy przepracowywać i umierać na dyżurach. O taką konkretną reformę nam chodzi i czekamy na jakiś odzew. Oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenie na poziomie 2 średnich krajowych, są nierealne, oświadczył na konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, odnosząc się do postulatów lekarzy rezydentów. Zapowiedział większe pieniądze dla tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację. Tak to ocenia wiceszef porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. Pomysł, żeby wynagrodzić tylko niektórych z nich i tylko tych, którzy rozpoczynają teraz specjalizację, a nie dać absolutnie żadnej podwyżki, a może minimalną podwyżkę tym, którzy już pracują, będzie prowadził tylko do skłócenia środowiska. Na to się nie zgodzimy, nie damy się skłócić i podzielić panu ministrowi. Częścią protestu jest akcja oddawania krwi, która potrwa do końca tygodnia. Głodujący lekarze przyjmują tylko płyny. Zapowiadają, że będą głodować do skutku. Przywrócenie wieku emerytalnego jest reformą przemyślaną, skonsultowaną z Polakami i bezpieczną dla budżetu państwa, mówiła Beata Szydło podczas konferencji poświęconej reformie emerytalnej. Od wczoraj kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Na konferencji była Sylwia Białek. Powiedz, jakie słowa jeszcze padły? Premier Beata Szydło mówiła, że przywracając wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, rząd daje Polakom godny wybór. Jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, będzie mógł to robić, powiedziała szefowa rządu. Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. Każdy w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej, stanu zdrowia, będzie miał prawo decydować o długości swojej pracy. Premier podkreśliła, że rząd tym samym ostatecznie wywiązuje się ze złożonej Polakom obietnicy i dowodzi po raz kolejny, że nie rzuca słów na wiatr. Beata Szydło mówiła, że jej rząd jest wiarygodny, konsekwentny i działający zgodnie z planem. Świadczą o tym, zdaniem premier, nie słowa, nie PR, ale kondycja polskiej gospodarki. Prowadząc rozsądną politykę fiskalną, uszczelniając system podatkowy, zamykamy usta krzykliwej opozycji innym niedowiarkom, którzy nie wierzyli, że to się da zrobić. A dało się. Beata Szydło zaznaczyła, że obniżając wiek emerytalny, jej rząd cofa szkodliwą i niechcianą przez Polaków decyzję Platformy Obywatelskiej o zrównaniu i wydłużeniu ludziom wieku emerytalnego do 67 lat. Przypomniała, że zmiany z 2012 roku komentowane były jako skazanie Polaków na pracę praktycznie do śmierci. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. Reprezentacja Polski przygotowuje się do decydującej walki o Mistrzostwa Świata w Rosji. Już dziś nasi piłkarze rozpoczynają zgrupowanie przed meczami z Armenią i Czarnogórą. O szczegółach Adam Malecki. To będzie najkrótsze zgrupowanie reprezentacji w tych eliminacjach, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy kadry. Dzisiaj zawodnicy mają się stawić w hotelu do godziny 19.30. Mamy kolację, po kolacji odprawa dla wybranej grupy zawodników. No i od jutra to posiadanie jest odprawa, później zawodnicy mają zajęcia na siłowni. Obiad, konferencja prasowa i po południu trening jedyny na boisku, jaki na tym zgrupowaniu będziemy mieć tutaj. I w środę rano 8.20 odlot lotem czarterowym do Rewania. Z Armenią zagramy w czwartek, a w niedzielę już w Warszawie z Czarnogórą. Piłkarze wiedzą, jaka jest waga tych spotkań. Przekonuje pomocnik Lechii Gdańsk Rafał Wolski. Fini, zostały dwa mecze. Na pewno wiemy, na co nas stać, jaki mamy zespół, jaki mamy cel przed tym spotkaniem. Postawić kropkę na D, po prostu cieszę się z awansu. Polacy są liderem grupy E. Mają 3 punkty przewagi nad Czarnogórą i Danią. W przypadku wygranej z Armenią i jednoczesnym remisie Czarnogórców z Duńczykami, Polacy już w czwartek będą mogli świętować awans. Warszawa, Adam Malecki. Już za niespełna godzinę w Trójce aukcja na rzecz Domu Muzyki. Ma to być miejsce, które połączy rehabilitację z pracą artystyczną, a pod młotek pójdzie wiele instrumentów.

To jeden z tych utworów Prince'a, w których pokazuje, że na gitarze potrafił grać jak mało kto. Utwór ten również pokazuje nam, jak wspaniałym kompozytorem był Prince. Tekst dotyczył byłej żony Prince'a, czyli Maite Garcia. Opowiada o wielkim uczuciu, którym darzył właśnie tę wokalistkę i tancerkę. Nagranie z 1992 roku. Elżbieta Malinowska i Ola Budka witają w audycji Soul Muzyka Duszy, no i oczywiście ja, Hirek Wrona. Głos tej pani, której za chwilę posłuchamy, znają państwo doskonale. Wake up at night thinking that only if you had somebody, well, I'd be somebody. You're somebody to love. Did they say there were plenty of fish in the sea, but you're out in cold and you're feeling empty, looking for somebody. Well, I'd be somebody, somebody to love. I'd be somebody. Valerie June, cudownie śpiewająca, piękna kobieta. Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiejszą audycję, która ma bardzo dużą wyobraźnię, też potwierdza te słowa. I Valerie June połączyła w swojej twórczości zarówno ten klasyczny bluegrass, blues, soulem, ba nawet z funky i jazzem. Dlatego znalazła się właśnie w tej audycji. W tym roku wydała znakomity album, który już państwo znają z audycji Ani Gacek, ale pomyślałem sobie, że odtworzymy i to w dodatku z płyty winylowej. Hey!

look, I see the writing on the wall. I see behind the look you gave me. You need something better. It could be so much better now. Ósmy album pochodzący z Nowego Orleanu, Ledisi, zatytułowany jest Let Love Rule. Czyli tak jak kiedyś debiutancki krążek Danego Krawica, ale nie mający nic wspólnego z tamtym wydawnictwem. Ledisi, która balansuje pomiędzy soulem, R&B i jazzem, wydała płytę bardzo dobrą. Przyjemnie się jej słucha od początku do końca, a w tym utworze towarzyszył jej John Legend. Kolejny krążek, dosłownie krążek, leży już na naszym gramofonie. Prawie rok czekaliśmy na wersję winylową tego albumu. I moje ulubione nagranie z tego wydawnictwa. Dead Lessons, Beyoncé Knows. Cycles, blackjack, classic vinyl, tough girl. Tak, potrzeszczało troszkę na końcu córeczka Beyoncé i Jay-Z jeszcze zabrała głos w tej dyskusji. Wspaniały utwór i to pokazujący, jak zatarły się granice stylistyczne pomiędzy współczesnymi gatunkami muzyki popularnej. Beyoncé Knows z pięknego żółtego winyla. Aha, gdyby Państwo zechcieli skontaktować się z nami, to adres mailowy cały czas ten sam niezmiennie, czyli czarny@polskieradio.pl. czarny@polskieradio.pl. Michael Jackson. Nowa kompilacja ukazała się w ubiegłym tygodniu, zatytułowana Scream. W wersji winylowej krążek ukaże się 27 października. Za cały projekt odpowiedzialny jest duet producencki White Panda. I to oni właśnie zremiksowali to nagranie Blood on the Dance Floor. Tanecznie się zrobiło w naszej audycji. Teraz będzie bardziej refleksyjnie. Jordan Roque i jego nowy album. Start off sooner than the rest of them. Kick that pebble down the avenue. Thought that I had got the best of them. Stick that metal down that steep canoe. Yeah. Hands as flippers down the wall, brethren. Tipping thoughtful motions that I knew. Easy or I told the rest of them. Memories of what come true. Conflict of interest, I guess. It's hard to do with the cosmology. You thought you knew it best, but no, it's simple like the roots of trees. Take this like you would, my gentleman, knowing all we are a miskin' screw. Let the freedom melt my gentle skin to a portion of my broken view. Take it as it is, a simple plan, knowing all we are a miskin' screw. Lie among this timeless ambience. Realize it starts within our view. Conflict of interest, I guess. It's hard to do with the cosmology. You thought you knew it best, but no, it's simple like the roots of trees. Separate from your soul, let it be known. Separate from your mind, let it dream more on, yeah. Hold it for the reason, time to keep on, yeah.

Pan Bartek zapytał, czy to z płyty winylowej. Tak, panie Bartku, z płyty winylowej, dlatego tam w lewym kanale coś w pewnym momencie zatrzeszczało. Rhiannon Giddens, tak nazywa się ta artystka, pochodząca z Karoliny Północnej. Krytycy amerykańscy darzą ją niezwykłym szacunkiem, a ja sądzę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia bardzo ją polubią, bo rzeczywiście na to zasługuje. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Come on. Check it out. There's something going down tonight. The word's gotten around and everyone's hyped. So when we're done and we punch the clock, I got to get ready. It's jumping off. Sometimes we feel defeated in days. Then we need to find a place we can beat the malaise. Oh, look out where they wild with intensity. And lift the whole crowd to the nth degree. See, I've been looking myself today. And I'm just trying to pay the rent. When the bills keep piling up. But I can't seem to make a dent. And I look at my calendar. I see another week came and went. So tonight I'ma leave it alone. I'm getting ready for main event. Let's go. When the heat's up, you'll sweat right through those. A quick shower, a dab of cologne. I walk out of my home feeling bad to the bone. Step into the two-door ride and out. Straight feeling like I'm headed to a title bout. The rumble in the jungle, Thriller in Manila. Bigger than Megalon and Godzilla. I can't wait to go out and escape. Don't we need a little break? Let's celebrate. See, I've been pushing myself too hard. Stress might break me yet. Oh no, I need to get away from it all. And find me a place to vent. That's right. Last week I stayed home alone. I won't have that. Tonight I'ma leave it alone. I'm getting ready for the main event. Let's go. Wanna jam like the Marley Band. All I can see are arms and hands. So lift them high, but don't shift the vibe. And get mystified as we rip tonight. With AC on the floor, allergies in control. Would you please let me know that you're ready for the main event? The Allergies, ich najnowszy album, zatytułowany Push On, krążek, który został niedawno wydany. Kończymy spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy nagraniem, które zostało wydane dokładnie 41 lat temu na albumie Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, Another Star. A za uwagę w audycji Soul Muzyka Duszy dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.